دم سلام راضی د ټول پاکستان د لګونه هغه تیمه اسلامي مشوره او میدان تروزی ما د دې نه ډیر وکړه او زړه مې ډیر شوی دی واخره دا وانه الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. زمان بجلسي مشترك قرارات او في كريك برنو مجاهدينو مهاجرينو او انصارو رنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دی افغانستان دی اسلامی جهاد او دی اوسنی او جریانات او په حق لا دی جلسی فیصله او پریکړلیک داسده چې دی افغانستان اسلامی جهاد دی علماي کرام او دی فتوا دی اسلام دی حاکمیت دی افغانستان دی ازادي دی هر قسم کفری او الهادی نظام دی ختمولو په غرض باندې شروع او پیل شوی وي. د جهاد په پیل کې هیڅ تعاون حکومت او مرستې وجود نه درلود، بس د الله تعالی جل جلاله د غیبي نصرت په متکا د خپل جریان په سلسله کې د نړۍ یو ابر جنایتکار یعنی روس ته قاطع نظامي سیاسي او اقتصادي شکست ورکړ او د هغوی باطلي ارزوګانې د خاورو سره خمیر کړي. زمونږ دا فیصله او پریکړلیک په لاندې موادو کې خلاصه کیږي. اول، زموږ اسلامي جهاد به د اسلامي حکومت تر تأسیس پورې دوام لري. په هره ماده کې چې تاسو زما سره موافق یاست هیله مند یو چې لاس پورته کړئ. اول، زموږ اسلامي جهاد به د اسلامي حکومت تر تأسیس پورې دوام لري. دوم، موږ به الهادي او کفري حکومت د مصلح جهاد په نتیجه کې له منځه وړو انشاءالله. ټول موافق ماشاءالله. دریم، موږ د دنیا د هیڅ قسم فیصلې او پریکړې په مقابل کې خاموش نه یو. دا فیصلې د اعتبار نه ساقط او زموږ دخوا مردود دي. پرون چې په جنیوا کې کومه فیصله لاسلیک شوې د شهیدانو د وینو خرڅول د اسلامي جهاد اسلامي شریعت او اسلامي امت سره خیانت او جرم ګڼو او په کلکه یې ردوو. د دې جنایت مرتکبینو ته به په اسلامي شریعت جزا ورکوو. پنځم، د وزیرستان علما او مسلمان قومونه د افغان مجاهدینو د جهاد درناوی کوي او د مهاجرینو سره به تر هغه وخته خپل کومک او مرستې ته دوام ورکوي تر څو چې اسلامي حکومت تأسیس او مهاجرین په خپله خوښه د علماو فتوا افغانستان ته لاړ شي. وما توفیقي الا بالله عليه توکلت و الیه انیب. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس په دې قرارداد دی اردو متن جناب مولوی صاحب نیک بہادر د جمعیت العلماء اسلام د خوا په نمائندګۍ باندې تاسو ته ابداع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. افغانستان میں ترقی ملعون کے بصر اقتدار آنے کے ساتھ جو حکم جہاد شروع ہوا اور ابھی تک الحمدللہ جہاد جاری ہے اور یہی عملی جہاد جاری رہے گا. علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فتویٰ سے شروع ہوا ہے، نہ ضیاء الحق صاحب اور نہ امریکہ نواز، اور اس کے متعلق کفار ممالک کے حکم سے اور آواز سے شروع ہوا ہے اور نہ جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کو یا جاہل امریکہ نواز کو اسلامی علوم اور قانون اسلامی سے حق نہیں دیا گیا ہے. مقصد جہاد افغانستان میں اسلامی حکومت کی قیام دہریت و کفر الحاد اور روسی بربریت کی کلا کما ہونا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر امریکہ اور امریکہ نواز حکومتیں ہم پر تعاون اور انسانی ہمدردی کے خاطر امداد بند کریں، ہم مسلمان ملت افغانستان تعزیز جہاد حکم خداوند پاک جاری رکھیں گے، اور جو حکم خداوند پاک اور محمد رسول اللہ نے کفر کے مقابل میں جہاد کرنے کا دیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مالی و جانی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ اور جو فیصلہ جنیوا میں جنرل زیاد صاحب نے دستخط کیا ہے نہ یہ اسلامی ہے اور نہ پاکستان مسلمان قوم کی ہے، ہم سب مسلمان قوم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ شہدا افغانستان کے ساتھ غداری اور خیانت ہے اور اسلام دشمنی ہے۔ نمبر دو، علماء وزیرستان نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جنرل ضیاء حق کا موجودہ اقدام اسلام کے مخالف ہے، اسے حکم جہاد ممنوع نہیں ہو جاتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں پر تا قیام اسلامی حکومت افغانستان میں جہاد جاری رکھا جائے گا، اور مجاہدین افغانستان کو ہر قسم تعاون ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہی فریضہ احسن طریقہ پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جناب محترم حضرات، داد خدای پاک لوی فضل و کرامو چې د افغانستان د مجاهدینو لیډرونو سترګې د الله نه بغیر کوپارې ته اوښتې وې، دوی د خپل سرحدي مسلمانو عزت او احترام په زړه کې نه ولرله، اسې دوی سه عزت په سترګې کې نه و چې خاص خبرې تستا یوا دوی تک خو د اس ننني نزک حالات کې د وزیرستان د قبایلې بعضې د مجاهدینو مشرونو د علماو توهین کړه ده۔ ہدایات حالات ہم کے وقت ہم وزیرستان قبائلی کے خود سے بلکہ ٹول پاکستان سرحدی قبائل کے دا افغانستان مجاہد یا افغانستان پر اس کا تنظیم مشر چاہداد پرتاست نجائز اقدام کو ان شاء اللہ میرو دیتا سخت نہ سخت جزاور کبھی تو دوسرا مرزا خواہش کی چکاچیر یو داس سره په افغانستان مجاهدین کو چې په پاکستان له سرحدي مجاهدین یا سرحدي قبایل توهین یې کو ای ته می سپړ ورکړه دا یو څه د افغانستان مهاجرین په سره کې دا بادا وی نو وی بادا نو مطلب دا ستا چې ټول تنظیم له پاک افغانستان دا اور وی چې آئنده دې پر دا سي نه جایز اقدام لکه چې به افغانستان په واسه مجاهدین کې شوی دی یا اقدام کړه دا یې می ټول ولا بادا وزیرستان ټول افغانستان قبائل ټول پښتون سخت بات وی او خدای نه سوې ورته چې الله پاک نه هدایت ته وکړو کا به نوې قومي وي دوما الحمدلله چې د کافر نه اوستر ګروشت اخرې بیا کاچا خوري چې پک تارو غلي ها خدای باندې کریم په کاچا خوري چې پک دامه برکات چولاو چې یې ساتره هغه مرچی مز نشي ستلای کیم چا غریبونه مسلمانانو په افغانستان کې وخستی وو افغانستان کو خود کامیاب تھا وہ ٹو جہان کا اسلام خدا کامیاب ہوگا سر جو وزیرستان خورے دے میرے قبائل خورے دادا افغانستان پل خورے دی افغانستان کے وزیرستان کی رینا دے میرے قبائل کی رینا دادا افغانستان کے مسلمانوں کی رینا دی دمیج ہو جو دینا دمیج ہو جو مولینا دا خامش اس طرح دی انشاءاللہ خدا پر دیگار و مجھتے سب دار کو وہ کاشری میں جہاد پر آخر مر گا پیرے دا خپل زون پر ازاوہ گڑھ لا خدا دا توفیق کر نصیب بگر زاوی نعرہ تکبیر افغانستان او د وزیرستان علما چې مشورې دپاره دفتر ته لاړ شي او انشاءالله زمون کانفرنس په دې ځای پای ته ورسېدو. ډېره ډېره مننه چې تاسو په دې ګرمي زحمت او تکلیف کې زموږ سره تر اخره پورې پای ته ورسوله. زه له خدای نه درته توفیق غواړو، کامیاب او بری اوسېږي. مودی صاحب عبدالرحمن دعا کوي. ټول په خپل ځای باندې کېني، دا مشتاقت واده ټول امین زوره باندې چې الله تعالی ماجرین چې د افغانستان نه روغلل پوسته ډېره شا پاته دو چې دا عزت چا نه ورنه وړ، دولت چا نه ورنه وړ. په دولت باندې دی د چا نه وي ګیله منګ، په عزت باندې دی د چا نه وي ګیله منګ. صرف د اسلام په نام باندې دی روغلی دي چې د عبدالرحمن فاتح کابل دغه لفظ دیارلس سوه کوله تېرېږي چې دا افغانستان اسلامي حکومت شوی دی او شریعت پرې روان شوی دی. د یک وخت نه اونڅه تر اوسه پورې دا مسلمانې په وجود سي اسلام رنګ شوی دی، وینه ته ورګډ شوی دی. هېڅکله به یې چې کیمادو دا اسلام د چا په غرغرۍ باندې نه شي پرېښولی. دی چې روغلی دي د اسلام په نام باندې روغلی دي. دا وزیرستان قبایل چې دوی سره ملا تړلی دو، وای دوی ته مقابر کړی دو، وای دوی سره لړۍ وکړی دو، دا د اسلام په نام باندې کړی دو. امریکا کله سره امداد کړی دی؟ د خدای د قرآن دی کړی نه، د اسلام خمی دی بلکې د اسلام دشمن دی. نه په وخت سمې ته د امداد څخه جات و نن به نشته. و داسې درځیا دا یا په وخت د حکومت نه ختم کېدا، لیکن یا ده مهاجر په سار باندې دغه صرف په دان را باندې چې دوی ورکاو الله پاک یې دوسر دام را امداد وکړي او ته کوله بدشایي وکړه. دا چې خدای کو دا اخیری انجام دی د په واجا باندې میږي تو سره نه وی لوړ، بلکې می راغه پښتین یې چې دا تمام عمر می په جهاد سره تیر کړای دی. دخته پښتون هم وی و دخته افغان هاوی آئی و دخته بطن هاوی آئی. دا در سلویر نمین آئی دی دا دی اول وقت نا تریسا پیر دا آس کو جهاد شده ہے. دی خدای کو پادا زیرا کیمت ارده پیر او کو جهاد شیدی مودا کسام نوی گڑا ہے چه صدر زیال چه کیمتو دا امریکی ملگرائی شی دی روس ملگرائی شی بیاو می جهاد پیر نردی چه امریکا ور سر ملگرائی شی کسام بلانوی پیر دی چه دا تمام روی زمینی دا سر ملگرائی شی میر سر یکو خدای ملگرائی دا ہے آدی میر معاون دای میر غم و من دا اول چک شوی نه بیا چک شوی دای دا بالکل وصله ور باند کو میر آغا چه کیما دو مجاهدینی دا غصو دلیار باند کری مهاجر چه پیر تر ریتیر شی خفاوه کن چه چو پره دا اسلام جانده پا افغانستان لکه نوی مودا که سام نوی کرای دای وقت کارا پیر تر منده تیرا نکو تیرا پریش دایی وی؟ نه نه یارا طول باند که ټول مسلمان چې کیما د لیارې باندې یو افغان پر تر تیر شي صدر دا زیاده چې څه ویلا دا وایي دای چې خدای کو نور خدای ختم کوي زکات چې د اسلام پر ځاګ باندې لا بلا د مهاجر په امداد باندې او ته کوله بد شي وکړه. دای لکه چې خدای کو ستین نور راي خدای وایي یو څه دعا وکي چې الله پاک دې میشتو دا جذبه قائم دایمه ولای امين. یو دا سول وکي چې خدای پاک دا د مهاجر مشروع سره پېتې په اتفاق دی د جهاد د پوره په اتفاق دی لکه څنګه چې زنه زنه کسونه وویل چې مانه اسې نومینه بیل د خدای پاک ته په وینه کښې هم په سره یو الله پاک ته د ټول حزبینه سره یو کو د اسلام د پوره الله پاک ته په دانه ه د جهاد چې کیمه د جذبه میشته ارضیو ته لکه هغه لکه څنګه چې اول وخت شوه پانه ده خدای ارضیو ته کړو الله پاک ته د میر ایمان سلامت کو الله پاک ته د میر اسلام سلامت کو الله پاک ته د میر دین سلامت کو الله پاک ته کپیر تباه کو که روس وي خدای دا تباه کو که امریکا وي خدای دا تباه کو که چین وی خدای دا تباکو که دی ملگره وی آده خدای تباکو چه چوک دی اسلام خمین وی آلا پاکتا دیگه ماویل پوکو مدد یو انشالله خدای مو ماویل پو دام را غطر تکت روز دا خو سبر تکت و آقا خدای او یا دا دی چشی دا دی کلمه زور و دا دی ایمان زور و پک واقشا توست ملیمه دو کنا چه دا کلی چه دا کمی پتخه شویدی آقا دی کچاتی پک پا واقش پتخه شویدی پا خدای کنو پا چه دا بیمو یک تی دا زیکو یک تی دا پلانای دی دا دنگای دی چروغلی دی چه میش خو بایوان این خبر چه پتخه شوا ایدابی کلا چه پتخه شوا آقا پا کچاتی پکی دا سه بارای دا سه دالال جان دا سه نورا پا دولیو چه کمی دو کنا پا دا غاک شوی پدې زردونه ښه غاټه غاټه کوو ولې شته په کچاټي پکې باندې میر د خدای په پاده سره میر امریکای په غا باندې چې کیمو د باروسانو شته میر په الله باندې باروسادو الله پاک ته نشته سه ماوي نه پوکو د نشته ته خدای مدد وکړي نشته سه غا jihad دا غا مو خبره دو نشته تیر تر نه واخر داوان الحمدلله بیا هم دې درنو محترم علماو قائد مهاجرینو او یادې شمالي وزیرستان غهلمند یو چې مشورې لپاره دفتر ته تشریف یوسئ.